सृष्टि के श्रव्य संसार में आज सुनते हैं तेनालीराम की कहानी ऊनी कंबल। राजा कृष्णदेव राय जाड़ों में गरीब लोगों को कंबल बंटवाते थे। जाड़े पास आने लगे तो मंत्री ने सोचा, हर साल हजारों की संख्या में राज्य की ओर से कंबलों की खरीद होती है, क्यों ना कंबल बनाने का एक कारखाना ही लगवा दिया जाए। बस उसने अपने साले के नाम से एक कारखाना लगवा दिया। कंबलों की खरीद की बात चली तो मंत्री ने अपने साले को ही कंबल सप्लाई का ठेका दिलवा दिया। कंबल बने, खरीदे गए और बट गए। एक दिन तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज बहुत दिन से आपने वेश बदल कर प्रजा का हालचाल नहीं जाना। सुनकर राजा बोले, तुम ठीक कहते हो, आज रात ही व्यापारी के वेश में प्रजा का हालचाल जानने चलेंगे। रात हुई, दोनों पैदल पैदल चले। तेनालीराम बोला, महाराज पहले गरीबों की बस्ती में चलें। राजा ने हाँ में हाँ मिलाई। कुछ लोग कंबल ओढ़े अलाव के आगे बैठ हाथ सेक रहे थे, वे जाड़े में कांप भी रहे थे। तेनालीराम बोला, महाराज यह कैसा अजूबा, आपके द्वारा दिए गए गर्म कंबल उड़कर भी इन्हें सर्दी सता रही है। राजा भी चकित, दोनों पास गए। तेनालीराम ने कंबल उड़कर भी इस तरह सिकुड़ने का कारण पूछा। वे लोग बोले, हमारा राजा भी खूब है, पुरानी ऊन से बुनवा कर कंबल बांटती है। अरे ऊनी चिथड़ों से बने कंबल सर्दी से क्या बचाएंगे। सुनकर राजा को धक्का लगा, दोनों लौट आए। अगले दिन दरबार में मंत्री के साले की पेशी हुई। खोजबीन के बाद पता चला कि उसकी फैक्ट्री में मोटे सूती धागे और पुरानी ऊन को मिलाकर कंबल बनाए जाते हैं। राजा ने इस घपले के लिए मंत्री के साले को दंडित किया। कंबलों का मूल्य जो दिया गया था उसे चुकाना पड़ा। तेनालीराम से कहा गया कि नए कंबल खरीद कर गरीबों में बांट दिए जाएं।